بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ديت ولكي سورة الحديد رسل سورة زلزال ومخير سورة محمد نازل شبه صلور نبي ده دي زيانا دي سورة نبليها سرع كما سورة ما يسوى دا وان باب شروش د سورې ملک پورې دیکھ الله سورتونه دي او دیکھ ترغیب د قتال او انفاق او زجر بخیلان سورې واقعا کې دوه کرتی ویل فسبح باسم ربک العظیم نو دا ترغیب انفاق تور کې دغه مسلې لپاره سورې واقعا کې ویل فسبح ندتا اول سر کی سب بہوئی داور سورت سر ترغیب دے انفاق تا پینزو ترقو سر او داور توحید ام پکی دا او رد شرک پی تصرف ام دے او رد شرک پی لیلم دا اللہ نمون اب دے سورت کی اتلس صفات پیلی اب کی چلور چلوی دو بابون دے سورت کی دی یو پینز اجتماعات پوری پای کې اول توحید اسره د الله ونه او صفات د الله تعالی دویش دا ته شپږم آیت ورې به پنځه وجې ذکر کړي د فرض انفاق د الله په لار کې درې آیتونه او دا رنګه نور آیتونه کوم د ذکر کړي د سره تعلق ساتي مانا اوام اتم او دارنگی ناهم اول اسم او لسم او اوام که او داغی متعلق با ایو لسم شلم او دو اشتم او منس که بشارت ده منفقینت چلو رایتونو که او زواجر ده منافقینو تا یو منفقین ده خرج کون که یو منافقین چا غیر منفقین ده خرج نکی سرات تاقیب نا بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد دنم د الله تعالی چې عام مهربان او خاص مهربان دی شروع کوم زره دی سورات سبح لله ما فی السماوات و الارض دا وشره توحید پاکی و الله لرا چې پاسمانونو کې او پزمک کې دی او هو العزیز الحکیم او د الله غالب دی حکمت و علام دا دلیل شو له ملک السماوات و الارض دا بل دلیل خاص اللہ رب شاید اسمانون دوال ارض ازمو کی یوحی جوندی کول کی و یمیت عمر کول کی و هو علا کل شین قدیر و دا اللہ پر سیزوانی و قدرت والا دے هو اللہ اول و اللہ آخر دا اللہ اول دے و دارنگی آخر دے و الظاہر و الباطن و اخکار دے و پر دے و هو بکل شین علیم و دا اللہ پر سیزوانی پویا دے دلتا حدیث دے مسلم کی راضی ابو حرزی اوہن روایت دے چه نبی علیہ السلام علی اللہ انت اللہ اول پلیس قبل کشے و انت اللہ آخر پلیس بعد کشے اللہ تاول استانا اول شیئے نشتا مخی تاخیر استانا رشتا بچنے او تا ظاہر استانا بارت سنشتر او تا باتین استانا خواد سنے دا دعائی کولا اقضی عنت دین اللہ قرض رانا اداک او دارنگی واغنی نامین عن الفقر دا فقر نیز شیئے کمال دارک نورم دلتا ما پسیرینو دی پا بارا که دیر داغلی کرن چه اول مانا قدیم دی او آخر مانا رحیم دی او ظاهر مانا سره حکمتو نوارا دی حکم او باطن مانا سعالیم دی پا باطن بانی والاول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل شئن علیم مان اللہ ولم دے و خرم دے و کارم دے و دارنگی پٹم دے و پارسی دوانی پوئے واللہ اللذی لا هو اللذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام دام دلیل عقلی دے مستقل دے او پینج سپات دا اللہ تعالی ذکر کریں خاص دا اللہ ازاد دے خلق السماوات شپیدہ کلی اسمانونا والارض ازمکا فی ستت ایام پر مقدار دشپا گورزو کے ثم استوى على العرش برابر شو پاش باندې اله مایل جو په لارې پوی دې پاشن نه وځي پزمکه کې عرش چی وبدي مړې دي خزاني دي و ما يخرج من اعتر او زير نه و ما ينزل من السماء او چ نازلېږي دبر نه و ما يرج فيا او چ خيږي پاکه و هي راځي بارانونه غلې مړې وهو معكم ود الله استصر اينما كنتم چير چويتس والله بما تعملون بصير الله استص عملون لنكريم له ملك السماوات والارض خاص الله دبل دليل مستقل خاص الله لرب شيدا داسمانون والارض رزمك والى الله ترجع الامور خاص الله تواپس کولش ټول کارونه يورج الليل في النهار دنش دنه کې شپې لره په ورځ کې ویل جن نهار او نه باس یو ورځ په لیلې په شپه کې دا مستقل عقل نه لیلې په تسلو کول سره په شپه او دارنګ یو ورځ کې وهو علیم بذات الصدور د الله په دې پرازونو د شنو باندې امنو بالله ورسول دې کې ترغیب دې انفاق ته اوله وجه چې الله په لار کې پیدا کول او دا خرج دغه چې الله رب عزت او تاسو مستخلفین وي ایمان اور خپل باندې او پر رسول الله باندې وان پیقو او خرج کې مما جعلکم مستخلفین فی دا مال نشي ګرځوري تاسو لپاره خلیفګان پدې کې بل نزینا منو منکم پس هغه سان چې ایمان اور تاسو نه وان پیقو مال خرج کې اللهم اجر کبیر دل راجر دلې وما لكم دي توي توبيخ بعد الترعيب مانا كم عذر دي ساز دي پارام وما لكم لا تؤمنون بالله وصري تاسل راچ امان روڑي پا الله والرسول و پا رسول الله بانيم داور رسول و دارنگ رسول يدعوكم رابلي تاسل را لتؤمنوا بربكم داچ امان روڑي پا رب ساسي بانيم وقد اخذ من ساقكم او يقين ناخص روا دستاسنان میثاق نہ مراد میثاق پیتری دے چھ پیدائش اللہ ساس کلرے پا وقت یا تی مراد استعداد دے میثاقکم اواد استاسنان ان کنتم مومنین کو چھر تاس مومنانی وئین یا میثاق نہ چھ سڑے سوچو کیا دلائی دالا پا توحید بانے دارنگی عقل ورکول انسان تا هو الذي ينزل على عبده آيات بينات دام ترغيب ده او متعلق ده مكي سرا ده مكي ترغيب سرا متعلق هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ده الله عزاد ده چرا لگي پا قل من دواني آياتنا واضحا ليخرجكم من ظلمات يدير پارا چرا و بايساس تيرون الى النور الرناتا د ظلمات شیر بخل نور شیر انفاق و ان الله بكم لرؤوف رحيم ان الله پتاس باندې خام خاص شفقت کوون کې او رحم کوون کې و ما لكم لا تنفقوا في سبيل الله دا دوی موجرا چې مال خرج کولی دا مال ستانه بل چا ته پاتې کی او څو در دې تاسو را چې تاسو خرج نکوي په لار د الله تعالی کې ولله میراث السماوات والارض او خاص الله لرا میراث آسمان او نورزم کړي لا یسوی ملکم نری برابر ساسی نمانان پا خاصوک چه خرج که یک میون قبل پتی مخیر پتی نام دا ان پا چه خرج کرده میون قبل پتی مخیر پتی نام و خاطر و جنگی کرده اولئک اعظم درجه دا کسان لوی درجه والا دی من اللذین انفقوا دا کسان نا چه خرج کرده من بعد رست و قاتل و جنگی کرده خو کلا وعد الله الحسنا د هر یو سره الله وعده کړی دا د جنت حاصل لاره چتان بچا باندې پدې کې جای نه چې ته یو مخ یو بلستو الله یو کلا وعد الله الحسنا د هر یو سره الله وعده کړی د نه کې ایمان سره جنت والله بما تعملون خبير الله پامل استاسو چکوی خبردار دے مانز الذي يقرض الله قرضا حسنا دا دری موجر دی انفاق چه گوره دا انفاق سبب دیر پارا درناو دا جر سوگ دے چه قرض ورک اللہ تعالی لنا قرض کستا پا یزعی پا ہو لہو و لہو عجرن کریم نزید بے کی دلران و لہو عجرن کریم او خاص دلر عجر عزت مندے یوم تر المومنین دے کی بشارت دے آغا مومنانو تا چاغی انفاقی او پاورا چیوی بینی تا مومنان لران والمومنات و مومنانو خود لرا یسانورم چی مندی باوی رنا دے بین آئیدیم مخیر اللہ سنو دیتا و بی ایمانی مودارنگی پخی طرف انو دے رنا باور سرائی آغا رنا سرا رنا دی ایمان و دی انفاق پا قدر دا عمال و دی اخلاص تاوی بشراکم اليوم ویلیکی وزیر تاصل رنن را جنات تجری من تحت الانار جنتون چی بیگی لاندی داغین نهرون خالدین پیا امین شبیدی پایی که ذالک هو الفوز العظیم دوام دا کامیبی لیا یوم یقول المنافقون والمنافقات دا تخویب دی آچاتا او چغین پاک نکی دی طرف تو تزاد بی مانا تاسو من خرچ کوئی او مکیوین منافقین نان کلچو بوئی منافقان سری والمنافقات و منافقان خزیم للذین آمنوا آکستان تچی مانی راوڑ دی انظورونا او گوری منگتا نقط بسم نورکم چراواخ لمنگ درناستا سنان قیامت کے بدئی روانی حشر کی ٹول رناگانی باور سی دے منافقین و رناگانی بمنیش نن مومنان تبوئی ودری گئی چمنگ دن سرواد قیل ارجو نو بوئی لیشی چی واپس لارشایم ملائک باورتا ہوئی زی واپس لارش یا باورتا مومنان ہوئی ورائکم شاگانو خپلو دا شا تلارش دینا مراد سرے دنیا دنیا تلاش یا تے موقف دکم زینہ چھ دارا نارا خستلے شوی پل تمی سونورا دو پس طلب کیرنا قدر با بینم بسور اللہ باب نفس جوڑ بشی پمیند دے کے یو دیوال چاگر رب دروازے باطنو ہوں دنانا طرف داغین با پیہ الرحمہ پائے کے برحمت ویم وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ او بہر داغی طرف داغی نبت شیع عذابی یعنی دن نبا رحمت یو دارنگی ظاہر مانا سب بہر داغی من قِبَلِهِ الْعَذَابِ داغی طرف بعذابی یونادونهم آوازون بکیری آغیتا دلرنا حاصل داری چی مومنان با تدلری و تیغ دیباب سلری نلاری و چگی باوی آوازون با که دی آغیتا علم نکم ما کم آیا منگ نوستا سرا دا منافقین باوی وی منگ خم نصر جهادو نکلی دی او جماعتو نکم نصر منزونم کولی و زیبا اولارو پس پنک تاسو دا منگ نلری شو چیر تلاری چگی باورتاوی قالو بلا ولیکن نکم فتن تو من پسکم دی باوی ولی او لیکن بلا من ولنا ولیکنکم لیکن تاسفتن تمن پوزکم گمراکلی و قل زانونا دا موانی ذکر کئی پینزر دخول جنت چه دی عملون دوینا تاسو جنت تنشن نوطلی تاسو بدنگی غرز و قل زانونا و تربستم انتظارم کولون مانا حلاکلی مخفل زانونا پکو برا پنی پاقا پا شهوات و لذتونس و تربستم انتظارم کول و ارتبتم و شکم کول و غررتکم الامانیون او دو ککلی تاصل رو میدونو حتی جا امر اللہ ترجیه چر علی امر دالله تعالی عذاب دالله یا غلبر دین اسلام و غررکم بالله الغرور و دو ککلی استاصل را پا اللہ و دو کول کون کیم ہر شے چ انسان دھوکہ کئی کو شیطان یو کو مال یو کو پیسی یو کر شے او کو مرتبئی او داغی پو جباند اللہ دین پی فالیوم لا یوخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا پس نن رز دا تخویب اخروی دے نن رز نشی اخصر اکیل استاسو نتی پیدی او جرمانا ولا من الذین کفروا ندا اکسان ناچی کبر اکڑی مغاکم النار زیدو سیدو استاسور دے یا مولاکم داور لائق دے تاسولاران یا دا داغی پور ٹوک تحکم چورت رہے دیکھی دا ستاسو مددگار دے داور و بیس المسیر او بزید ورطل دے داور علم یعنی للذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ آئے وقت ندے نزدیشی آکسان تا چیمان روڑے دے علم یعنی للذین ان تخشا قلوبهم آئینہ دے راغلے آکستان تا چیمان روڑے چاجز سیزلو نردے لی ذکر اللہ ہی ذکر دا اللہ تا تاکشا قلوب و مراد سے مطمئن کی دل او ایمان سے زیتی دل او دارنگی یری دل او نرم کی دل او جڑا کود لی ذکر اللہ دپار دی ذکر دا اللہ تعالی وما نزل من الحق او دا غنا چې نازل شوی دی د حق نان دا غیر پارم چې کوم دی زړه شش ویری ولا یکونو کالذین او نشب شان دا کسانو دی ځکه علما او ډیر واقعا ذکر کړي د پوزیل بن عیاس توبه د ابن مبارک وایي یو وخت د خپل ملګرو سم په یو باد خوراک سکلم وکړو دا مخیر لوپارو عبداللہ مبارک رحمہ اللہ شراب او دا شدو نمس کل دشبی پورو بیوروش و ایما دا رباب دیر خوکو نما با داگا ازدکل موکو پی پوی اما و یو مرغیر لما دا داگا کوا دا رباب میوا یو مرغیر اللہ پاس چگی وال زمار سر دا پاس پی اونا کیناس داغی ما ته جواب نه راکو مگر ما چې سوغتل ما سره دی لرګی داس خبرې کول لکه څنګه چې انسان او دا ارادته ویل علم یعنی للذین آمنوا ادایاتی وا ما چې بلا او ویغه شمیر واخ سمات نو او بس لاړم نکم ځان چې راغلم داغه نه وسته پرزګاری شروع فوزیل بن عیاض رحم الله بارک امراضی دا یو چا سره محبت د شپې و سره وعده کړي و عشق و سو دا غي په دیواله باندې ورخوت یو قارین دا آیات وارد علم یعنی للذین آمنوا چې دا آیات وارد بس په شهر او پښ ویل بلا والله قد آن بس اسم ویل پوی شنم او لاړې دا بیت الله شریف بیرته توبه ویستله او هغه ځان کې کې به عمر تیر کو او لوی بازار ته جوړ شو آینه دراغلی هغه سان ته چې ایمان وړه چې اجې سیزن نه دی ذکر الله د پاره ذکر د الله تعالی و ما نزل من الحق او دا هغه پاره چې نه جوړ د حق نه ولا یکونو کالذین نشیب شاندا کسانو تل کتاب چور کله شو ته کتاب من قبل مخیدن پتول علیهم لمد پس اگدا شلا پایوانی آنیتا او مودا پا قصد قلوبون نسخ شدنا دیو کسی رومین پاسقون او دیر دینا پیسخ کون کیم ایلم ان اللہ یحل ارض بعد موتی آم دیکی ترغیب دی قرآن کریم تا پترقی دی مثال پویا شا چیقن اللہ تعالی جندکیز مکر سرما وچوالی دا غینام قد بینا لکم الآیات یقین واضح بیان و منتشت آیتنا قرآن تی مراد لعلکم تاقلون دیده پارچر اقل نکار والی ان المصدقین والمصدقات یقینا صدق کون کی سڑی او صدق کون کی خزی واقرض اللہ قرضا حسنا او قرض ورکی اللہ تعالی تا قرض کرن یضاعف لهم زیاد بکل زیاد بکل شدیر کرن ولهم اجر کریم دلر اجر عزت مندی والذین آمنوا بالله ورسوله وکسان چی ما نولی پا اللہ و پا رسولان داغبانی اولای قوم صدیقون دا کسان دیر رشتینی دی وشواداو او شهدا دی عند ربی انپنی ضرب دی بانی لهم اجرهم دیر را عجر دی دی و نورهم مورنار دی والذین کفروا وکسان چی کپر اکڑے وکذبو بیاتنا او دروجن ته کې پاتنه زمونږ ولای کا اصحاب الجحیم دا کسان خواندان د دوزخ دي یعلم انما الحیات الدنیا لعب ولهو پویاشا او پویاشا چې یقینا ژوند د دنیا دا لعب لوب دی ولهو نو مشغله ده آیات کې مقصد سره تسهید په دنیا سامانو نر دنیا مالداری دنیا سے چھری آسی اللہ ہو لعب لعب چداوی را پاری سے سمرانے دکمہ شمال لو بک وزینتون او دارنگی خیش دیوتا پاخرون او دارنگی پیو بل پخر کولی بینکم پخر کولی بینکم پوخ پل منسکی واتا کاسرون پی لاموالی او سیلی را پدیر والی دمالونو کی والا اولادی او دا اولادونو کی کم سلی غیسین مثال پشانت دا بارانا دے آجبل کپارا مثال پشانت دا بارانا پیدا من دے آجبل کپارا چی تعجب کیا چیز میدار لرا نباتو شنکی داغی یاد مراد کافر دے تعجب کی ارچی کافر لرا شنکی دائی سم یا ہی جو بیمانت شبی اوچ پتراہو مصبر ران تیوین اغ رزیل کلشوی سم یا کونو حتواما بیشی زر زر مانا اول پس ریدیر مزیداری بی اوچی بی زیر شو بی زر زرش و پی الاخرت عذاب شدید و پا آخرت کی عذاب سغده ومغفرة من الله ورضوان وبخنا ده جانب الله تعالى ورضا ده وما الحياة الدنيا او نده جند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان در دوكي سابقوا الى مغفرة من ربكم مخواله وكي بخنا ده جانب الله رفستاسنا ترغيب ده سشتا عمالتا واخرت مخیوالی اوکی بخنی تا طرف رفت ساسیم الى مغفرت من ربکم دا جانبا دا طرف رفت ساسینام دا طرف رفت ساسینام و جنت نارزو آکا عرض سمای و جنت چی پلنوالی دا غیب شاند پلنوالی دا اسمان والارز دزمکی دیم اعدت للذین آمنو تیرکل شوی دا کسان لچی من روڑی باللہ پا اللہ ورسولی و پرسولان دا غبانیم ذالک فضل اللہ دغه فضل اللہ تعالی یوتی من یشاور کی چلے چو غاڑیم واللہ ذو الفضل العظیم واللہ خوند فضل لی دے ما صاب من مصیبت نرسی گی اس مصیبت پی لارد نپز مکہ کے ولا پی انفسکم و نپنس نستاس کے اللہ پی کتاب مگر پی کتاب کے مال لکھ دی من قبل ان نبراها مخی دا موجود والی دا غینا مخی دا ظهور او دا وجود دا غینا دا اللہ لکھ دی ان ذالک علی اللہ یسیر یقینا دا پورا دا کار پا اللہ بانی اسان دے مانا ہر شئی مخی نا لکھر شوی سڑے بیمار دے آغر پا علم سلام کم علاج اغم لکل شوی لکای لا تاسو علا ما فاتکم ندر پارا چی غم جن نشی پانے ما چی پوش استاسینا ماندار بانکم دا حالات روالم چی تاسو غم جن نشی سچ نہ پوت کی ولا تفرحوا بما آتاكم الله مستی وکي پاچ در کشوی تاسو لرا والله لا يحب كل مختال فخور الله محبت نه کی دار تکبر کون کی بغر کون کی سلام الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل بخلا و تزجر آکسان چاغی بخل کی او امر کی خلق و تا د بخل خپل بخل کی نور تم د بخل امر کی ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد او سوک چوغزیت پس یقین الله تعالی هغه غنی دی او حمید مناسه سعید شوی زاد دی الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مهربان وكريم ذات يا مهربان ذات تبمون بني رحمك زمن غناهنا معك الله رب العزة مستقم زور بندگاني عجز بندگاني الله محتاج بندگاني اللہ شپور ساتھ محتاج و اللہ رب العزت زمون گناہون دی اللہ مونگ تو گناہون ماپ اللہ زمون کو گناہون بند ماپ قلم راک اللہ رب العزت زمون کو گناہون ماپ قلم راک یا اللہ رٹول مسلمانان گناہون ماپ یا اللہ گناہون ماپ یا اللہ زمون دمیان دو دپلرون گناہون ماپ اللہ زمون دمیان دو دپلرون گناہون ماپ اللہ رب العزت زمون دا مشتدار گناہون ماپ زمون دا مشتدار گناہون ماپ اللہ زمون در رشتہ دار گناہوں ماپ یا اللہ دعا مسلمانان گناہوں ماپ اللہ دعا مسلمانان گناہوں ماپ یا اللہ رب عزت رب بہترین میش روان دا یا اللہ در رمضان میش روان دا اللہ کو دے کتا وعدے کری یا اللہ رب عزت تا اور تر رحمت میش دے رحمت پکے مغفرت پکے دے اللہ عتاق من النار پکے دے اللہ پاک دا ٹول منگتا نصیب اللہ رحمت رات نصیب اللہ مغفرت رات نصیب اللہ عتاق من النار رات نصیب اللہ رب العزت زمون مبارک پدی رمضان کے دس پہ صلو کا چل اللہ من جنت نم محرومہ کا واللہ اللہ پہ دخول اولی سرم جنت داخل کا یا اللہ پہ آخر کو کم داخل کا چکم بے حساب بے کتاب جنت تزی اللہ چھ بے حساب بے کتاب جنت تزی اللہ رب العزت بے حساب بے کتاب جنت داخل کا اللہ اعمال زمون کمزوری یا اللہ من کمزوری یا اللہ رسول اللہ سمی صدی مسلمانانی واللہ عمالم کمزور اللہ خپل رحم تو گو رزمنگا عمال تمگو اللہ خپل رحم تو گو رزمنگا عمال تمگو رحم ربانی وک اللہ دو مجاہدین و مدد و نصرت وک یا اللہ خصوصا تحریک طالبان داغی مدد وک یا اللہ دا کم عملیت چی اعلان کلی دا خندق کنن بانی اللہ رب العزت پدی که برکات واچوا اللہ دا آخرینی عملات عملیت وگرزوا اللہ دا کامیاب عملیات وگرزوا یا اللہ رب پاکستان پر ٹوٹا ٹوٹک یا اللہ تار پر تارک یا اللہ نیس نابودی کا یا اللہ ذلیل کا یا اللہ شرمندے کا یا اللہ رب العزت سنگ چیر عادین سمودین تباک لیو دغ رنگی تباک یا اللہ تی تباک استخبارات والا تباک اللہ پوج والا تباک دا پوج مشران والا تباک یا اللہ سنگ چیر عادین سمودین تباک لیو اغ رنگی تباک سنگ چیر پیرعون تباک لیو اغ رنگی تباک یا اللہ سنگ شیر ابو جہل تباک و دغ رنگی تباک اللہ را تکبر زمک سر خاور کولا اللہ ذلیل اک اللہ ذلیل اک یا اللہ ذلیل اک یا اللہ زمین دا ملکون مدد وکا یا اللہ نصرت وکا یا اللہ حفاظت وکا یا اللہ دیر کم زوری دی یا اللہ ولی طاقت دے ظاہری دی پاکستان یتیمی طاقت دے اللہ زمین کم زوری مرگری دی اللہ استا پاکی دا اللہ پتا ایمان دے یا اللہ موحدین دی استان یرا ده لار دغ دغتون نیرا نی الله چستان یرا ده او دون پتا بن یقین دی الله مدد وک الله مدد وک الله مدد وک یا الله زرت زر دغ مرګور مدد وک یا الله صحیح نظام په پاکستان کې راول یا الله شرعی نظام راول یا الله شرعی نظام راول یا الله سوک چې شرعی نظام ته پکې خان دی اکبر سوک دی الله د مختزم کې نه لریک الله رب عزت نظام د مخدمت متشو خان دی د مختزم کې نه لریک اللہ رب العزت پجیرین کی چسون مجیلی ہیں دی اللہ یا اللہ تر پاغی پا حال بان رحمک اللہ زر تزر رازات اللہ زر تزر رازات یا اللہ رب العزت داغی مہن دی خوین دی داغی خزی و بچی داغی انتظار کی ربا یا اللہ تیزر تیزر رازات یا اللہ داخل آزادی والا میاشتا یا اللہ تبکر جہنم نخلق آزادی یا اللہ رب عزت داغ جیلون نبکر جیلین رازات یا اللہ داغ جیلون نبکر جیلین رازات یا اللہ رخبلوان سر یا اللہ رب عزت ملاقاتو نوک اللہ رخبلوان سر گداغی پا ملاقاتو نبانی اخیک اللہ زمان نرازشا اللہ زمان نرازشا یا اللہ زمان دو کندو دی اتمانانو حفاظتو کا یا اللہ مدد اوکا نصرت اوکا یا اللہ کم زیکی چی دار قرآن کریم درس سوکاوی ہر کور کی چوری دلیکی اللہ و کورونی کی برکات نازل کا یا اللہ برکات پکی نازل کا یا اللہ غیبان رزقونا ورطور کا اللہ مرزون تیدرک کا اللہ قرزون ختم کا اللہ نور کم مشکلات طول اللہ رب العزت حل کا اللہ طول حل کا یا اللہ زمان نرازش اللہ رب العزت من چر دنیا نبی پدا سی حالت کم بوزشتر نرازی اللہ اللہ شتر نرازی یا اللہ پدا سار کم بوزشتر نرازی اللہ زمان دا طول آما استاد رضا سبب گز یا اللہ دا درس دا قرآن کریم دیتا ناس تا داوینا یا اللہ رب العزت دا صرف و صرف استاد رضا سبب گز یا اللہ استاد رضا سبب گز یا اللہ دا فقل در بار قبول و منظور گز یا اللہ دا قرآن دا پار سپارشی و گز اللہ سپارشی و لو گز کم زوری و آمالیم کم زوری دی اللہ دا قرآن کریم را سپارشی و گز اللہ زمان راضی شد اللہ دنیا نم چکل و باسی اللہ را شہادت مقبول سرم بوزا اکرمی را شہادت سرم بوزا لا الہ الا اللہ وحده صلی اللہ علیہ وسلم